Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Allah sizi dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirsin. Ömrünüz gönlünüzce olsun. Ahirette de Allah dileklerinize, taleplerinize, sizleri muratlarınıza nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir demet, o güzelim gül bahçesinden bir buket size sunmak istiyorum. Birinci hadisi şerif, tabi şimdi bu hadis-i şeriflerde konular alfabetik sırayla, yani elif B sırasına göre dizilmiş olduğundan konular değişebilir, ama bu değişiklik de çiçek demetinde çiçeklerin değişmesi gibi bir şey oluyor. Ben seviyorum. Dinleyiciler de herhalde değişik konuları öğrenmiş oldukları için istifadeli olacak diye düşünüyorum. Onlar da severler diye düşünüyorum. Birinci hadisi şerif, benim okuyacağım birinci hadis-i şerif, Taberani'de, Ebu Davud'da var. Raviyesi, yani ravi erkek, raviye hanım oluyor. Raviyesi Esma binti Ebu Bekir. Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Hazretlerinin mübarek kızı Esma hanım, sahabiye demek lazım. Onun hanım olması dolayısıyla o rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, tabi hemen hanımlar geçince bir söz söylemeden edemeyeceğim. Bakın bu hadis-i şerifi bir hanım rivayet etmiş. Sonra biliyorsunuz Esma binti Ebu Bekir olduğu gibi Ayşe binti Ebu Bekir radıyallahu teala anhuma da var. Yani bir kızı da Hazreti Ayşe validemiz. Yani hanım ama ashabın en bilgililerinden birisi. Bununla şunu demek istiyorum. Yani benim sevgili dinleyicilerim, aziz kardeşlerim, hanımlar da, kızlarımız da, sevgili kızlarımız, evlatlarımız da ilmi öğrenirlerse efendim böyle bilgili, görgülü, efendim kendisine bir şey sorulduğu zaman bilen, dünyayı tanıyan insanlar olurlarsa, Hazreti Ayşe Efendimizin yolunda hanımefendinin, efendim radıyallahu teala anhanın yolunda olmuş olurlar. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu teala anhanın yolunda olmuş olurlar. Yani hanımları ve hanım kızlarımızı ilim öğrenmeye teşvik edici bir şey bu isim. Ben de teşvik etmiş oluyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz namazla ilgili bir hususu efendim anlatıyor burada. Bir tavsiye de bulunuyor. Men kâne minkünne tüminu billahi veliyemil ahir fela terfa re'seha hatta yerfa ar-ricalu ru'usehum min dîk-i siyâbir rical. Namazda biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Saadet'inde efendim o güzelim mübarek mescidinde, evet basitti, çok süslü ziynetli değildi, altını gümüşü efendim saltanatı ziyneti yoktu, hurma direklerinden, hurma dallarından efendim gölgelendirilmiş bir efendim kumluk küçük mescitti. Şimdiki Mescid-i Nebevi'nin Peygamber Efendimiz'in türbesine yakın kısmıydı. Ravzatun min Riyadil Cennet, cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu, manevi bakımdan perdeler kalksa efendim görülebilir cennet bahçelerinden bir bahçe olan mübarek mescidi Peygamber Efendimiz'in. Nasıldı namaz kılma şekli? Peygamber Efendimiz öne geçerdi. Arkasında efendim beyler, efendiler, erkekler namaza dururlardı. Arkasında çocuklar namaza dururlardı. En geride de caminin arka tarafında da hanım sahabiler, efendim sahabiyeler diyelim, alışsın halkımızda. Yani katip erkek, katibe hanım. Mürebbi erkek, mürebbiye efendim hanım. Muallim erkek, muallime hanım. Yani biraz da Arapça bilgisi gelişmiş oluyor raviye. Evet. Arka tarafta hanım sahabiyeler namaz kılarlardı. Önde erkekler. Onların arkasında çocuklar. Tabii çocuklar da büyüklere hürmeten biraz geride duruyorlar. En önemli yer de Peygamber Efendimiz'in arkası. Zaten bütün camilerde en önemli yer efendim imamın hemen arkasıdır. Çünkü imam herhangi bir şekilde rahatsızlanacak olursa o onun yerine geçecek, namazı tamamlayacak. Namaz bozulmaz. İmam rahatsızlandı, burnu kanadı diye, efendim bir mazereti çıktı diye namaz durmaz. O geçer, namazı o devam ettirir. Onun için imamın arkasındaki kısmın alim olması lazım, fıkıh bilmesi lazım, namaz nasıl devam edecek bilmesi lazım, kıraat bilmesi lazım. İmamın efendim yerine geçebilecek bilgilere sahip olması lazım. Orası önemli. Hem de sevap ilk önce oraya gelir, imama gelir, imamdan oraya gelir. Bir sağına, bir soluna, bir öteki sağına, bir öteki soluna, sevap da öyle derece derece azalarak veyahut en yüksek burada olduğuna göre ötekisi biraz daha az olarak böylece dağılır. Arka sıralar, arka sıralar geriye doğru gider. Bir boşluk, ondan sonra da hanımlar efendim namaza dururlardı Peygamber Efendimiz'e. Sabah namazında da gelirlerdi. Bütün namazlarda gelirlerdi. Hatta bir keresinde Peygamber Efendimiz namazı, sabah namazını mutadının hilafına, yani adeti üzere uzunca kıldırdığı halde o sabah namazını hemen çok çabuk kıldırmış. İki küçük sureyle kıldırmış. Demişler ki ya Resulallah çabuk kıldırdınız, kısa kestiniz bu sabah namazını. Buyurmuş ki arkada bir çocukcağızın ağladığını duydum. Annesi huzursuz olmasın diye onun için çabuk kıldırdım. Yani her şeyi düşünüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Şimdi hanımlara hitaben buyuruyor ki men kâne minkünne tu'minu billahi vel yevmil ahir. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, yani iyi inanıyorsa demek, tabii camide olduğuna göre, Peygamber Efendimiz'in karşısında olduğuna göre, hitabına erdiklerine göre, cemalini gördüklerine göre onlar da Müslüman tabii ama tekit ediyor Peygamber Efendimiz, yani tahrik ediyor. Yani inanan insanın böyle yapması lazım. Madem siz inanıyorsunuz, benim şu demi biraz sonra söyleyeceğim gibi yapın demek yani o. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, hepsi inanıyor ama kim sağlam inanıyorsa, tam inanıyorsa, gerçekten inanıyorsa, iyi bir Müslüman olmak istiyorsa, فَلَا تَرْفَعْ رَيْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُؤُسَهُمْ. Adamlar başlarını kaldırmadan, onlar daha önceden başlarını arkada kaldırmasınlar. Hani secdeye varılıyor ya, rüküye varılıyor, biraz eğiliniyor, secdeye varılıyor, efendim alın, burun, eller, dizler, ayaklar yere konuluyor, secde hali. Şimdi Allahu Ekber deyince imam kalkacaklar, kaldıracaklar başlarını ama diyor ki Peygamber Efendimiz erkekler başlarını kaldırmadan, yani erkekler doğrulmadan siz doğrulmayın. Siz daha önceden acele edip doğrulmayın diyor. Sebebini de izah ediyor Peygamber Efendimiz. Ben bunu şimdi bir takım şeylere bağlamak istiyorum. Min dıkı siyabir rical. Efendim adamların elbiselerinin darlığından dolayı başlarını efendim kadınlar daha önce kaldırmasınlar. Erkekler iyice bir doğrulsunlar. Ondan sonra kaldırsınlar diyor. Şimdi tabii erkeklerin elbiselerinin darlığı. Yani bülücün pantolon mu giyiyorlardı? Daracık efendim streç mi giyiyorlardı? Streç mi diyorlar? Belki yanlış söylüyorum adını. O dar şeyleri mi giyiyorlardı? Hayır. Kısa yoksulluktan efendim kumaş bulamadıklarından, tam örtünemediklerinden, efendim sıkı sıkıya sardıklarından efendim dolayı. Şimdi zaruretten dolayı, böyle mahrumiyetten dolayı, fakirlikten, manevi bakımdan çok zengin sultan insanlar her birisi ama maddi imkanları çok az tabii. O devirde Efendimizin çevresindeki o mübarek insanlar günlerce aç kalmışlar. Efendim kumaş bulamadıkları için post bürünmüşler, mağara adamları gibi ama mağara adamları değil, efendim mana adamları, yani son derece yüksek insanlar ama giyimleri öyle. İçleri mamur, efendim kalpleri altın gibi, dışları öyle efendim görünüşlü. İşte o sıkıntılardan dolayı efendim erkeklerden sonra başlarını kaldırsın adamlar. Hani başını kaldırırken önündekine bakmaması lazım. Aslında secde mahalline bakması lazım ama gözü öndeki erkeklere erişebilir. Onların elbiseleri dar olduğundan arkadan bakınca efendim mahrem yerleri, efendim avret mahallerini örten kısımlar efendim belli olabilir. Onun için geç kaldırsınlar. Yani gözlerini koruyacaklar arkadakiler. Bu tabii hanımlara böyle tavsiye edilmiş. Herkes için böyledir. Herkes gözünü koruyacak. Daha öndekinin efendim herhangi bir efendim örtülmesi gereken uzvunun efendim darlığından dolayı aklı oraya takılmasın diye mutlaka tabii tedbir almak lazım. Önüne bakmak lazım ama iki türlü tedbir. Bir, öndeki adam mümkünse elbisesini bol yapacak. Efendim bol giyimli olacak ki herhangi bir şekilde efendim bir mahsur olmasın. Bu öndeki adamın namaz kılanın tedbiri. Arkadaki de gözüne sahip olacak, bakmayacak. geç kalkacak biraz daha. Hanımlar için geç kalkmasını söylüyor. Tabii başkaları için de öyle. Peki şey yaparsa ne olur? Yani gözü oraya takılırsa, aklı oraya takılırsa o doğru olmaz. Efendim namaza uygun olmaz. Efendim namazı bozulabilir. Arkadakinin efendim bakışlarının uygun olmayan şeyler görmesi, takılması durumunda efendim aklının namazı bozulur. Bunu talep ediyor Peygamber Efendimiz, tavsiye buyuruyor. Bu bizim için çok önemli, bu devir için önemli. Şimdi benim buraları sıcak yerler olduğu için, size konuşmayı yaptığım yerler, üzerimde böyle yazlık bir elbise var. Yani böyle pamuktan yapılmış bir elbise var, bol bir elbise var. O kadar rahat ki şeyim de, altına giydiğim, ayaklarıma giydiğim şeyde son derece bol. Yani çok rahat, çok rahat. Oturmam, kalkmam, eğilmem, sonra sıcaktan rahatsız olmamam çok güzel. Ama kimisi çok dar yapıyor. Dizleri eskiyor. Belki eskimesini de onlar makbul sayıyorlar, bilmiyorum. Arkaları eskiyor. Paçaları yırttık vesaire. Ama tabii örtünmekte rahatlık da çok önemli. Sıhhat de önemli. Doktorlar diyorlar ki bir elbise böyle vücuda sımsıkı sararsa, çorap gibi sımsıkı sıkarsa, kan dolaşımını etkilediği için, zorlaştırdığı için sıhhate aykırıdır diyorlar. Yani bol elbise daha iyi oluyor. Onun için elbiselerin bol olması lazım. Biz tabii bu hususta elhamdülillah çalışmalarımız var. Güzide bir topluluğuz Türkiye'de. Çalışmalarımız var. Moda şeylerimiz var. Biçki dikiş imal eden, satan Ankara'da efendim muhtelif şehirlerde kardeşlerimiz var. Hatta kendi vakfımıza bağlı efendim kendi kurduğumuz müesseselerimiz var. Giyim müesseseleri var. Onlara diyoruz ki böyle hem sıhhate uygun hem rahat kıyafetler üretelim. Avrupa'dan gelen Batılıların yaptığı efendim her şeyi şuursuz taklit etmeyelim. Yani güzel olanı kendimiz bulalım, kendimiz geliştirelim. Çünkü bizim inancımız, bakın, işte namaz kılmamız lazım. Namazda rahat olmamız lazım. Namazda örtülü olmamız lazım. Arkadakinin gözünün korunması lazım. Öndekinin de arkadakine zarar vermeyecek güzel bir kılıkla giyinmesi lazım. Tabii burada yeri gelmişken bana hep sorarlar. Yani İslam belli bir kıyafeti emretmiş mi? Hanımlara efendim çarşafı emretmiş mi? Beylere illa şu şekilde giyineceksiniz diye belli bir kıyafet emretmiş mi? Hayır. Fıkıh kitaplarında deniliyor ki yani örtünmek emredilmiş ama örtünmenin belli bir tek bir şekilde olması, tek şekil yani üniforma diyorlar. Üniforma ne demek? Ünü tek demek, forma şekil demek. Yani tek şekilli değil. Her yöreye göre, her iklime göre, soğuk yerlerde başka olabilir, sıcak yerlerde başka olabilir. Ama örtünmesi lazım gelen yerleri bütün Müslümanlar örtünecek. Beyler de örtecek. Hanımlar da örtecek. Şimdi gezdiğimiz yerlerde görüyoruz. Beyler çok kısa kıyafet giymiş. Efendim göbek meydanda, dizin üstü meydanda. Hatta çok silip mi diyorlar, böyle küçücük üçgen şeklinde bir şeyler giymiş olabiliyorlar. Efendim deniz kenarında vesaire. Nerede olursa olsun, hamamda bile olsa Müslüman erkeğin de örtünmesi gereken yeri efendim göbeğiyle dizinin altı arasıdır. Bu aranın güzelce örtünmesi lazım. Onun için mesela Bursa'nın eski hamamlarını, Türk hamamlarını düşünün. Oraların kıyafeti neydi? Peştemal. Peştemal çok güzel. Çok rahattır. Sofra örtüsü gibi bir kumaşı alıyorsunuz. Çok güzel örtünürsünüz. Şöyle bir ayağınızı açarak sardınız mı ayağınıza, belinize? Belinizi de şöyle bir iki defa kıvırdınız mı kayış bile istemez. Tepeden tırnağa çok güzel efendim örtülmüş olur insan. Yani belinden ta efendim dizinin altına kadar güzelce örtülmüş olur. Eskiden böyle örtünülürdü hamamlarda bile. Şimdi de galiba artık buna riayet etmiyorlarmış da mayo ile efendim hamamın havuzuna falan giriyorlarmış. Veya short diyorlar. Short kısa demek, biliyorsunuz İngilizce'de. Short da bize göre gerçekten manası gibi kısadır. Çünkü dizin üstündedir. Bizde dizin altında olması lazım. Onun için bizim bazı akıllı kardeşlerimiz buluşlarını geliştirmişler. Efendim ortaya kendi zevklerine göre bir mesela deniz kıyafeti koymuşlar. Haşema demişler. Haşema ne demek? diyorlar ki hakiki şeriat mayası demekmiş. Yani ne demek? Yani Allah'ın emrine uygun, örtünmesi gereken yerleri tam örten, bol ve rahat ve uzun ve çok da güzel. Yani şimdi erkek de örtünecek. Şimdi bazıları sanıyor ki hani İslam konusundaki bilgileri bazı kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın eksik olabiliyor. Dünyevi tahsili yapıyorlar. Hatta Avrupa'ya, Amerika'ya gitmiş oluyorlar. Biraz da onların giyimlerini, kuşamlarını taklit ediyorlar. Onlar tabii gelmeye başlıyor. Halbuki biz kendi kültürü, medeniyeti, örfü, ahlakı, adabı olan yüksek bir milletiz. Bizim kendimize göre farklı olması lazım. Japonların kıyafetinin farklı olduğu gibi efendim bizim de farklı olması lazım. Öyle yapmıyorlar. Sanıyorlar ki erkek açınabilir de kadın kapanacak. Hayır. Erkeğin de kapanması lazım. Efendim hanımın da kapanması lazım. Hanımın daha çok kapanması lazım. Efendim ben kapanıyorum da diyebilir şimdi. Kapanmakta ölçüleri anlatmak istiyorum size. Kapanıyorum efendim hocam. Ben hanım olarak kapanıyorum ama efendim dar giyebilir miyim? Mesela külot çorap giyebilir miyim? Yani çorap gibi ayağı giyilip bele kadar çıkan böyle sımsıkı giyemez. Yani giyerse bile üstünde etek olması lazım. Çünkü vücudunu belli eden bir kıyafet, kıyafet sayılmıyor. Bol olması gerekiyor. Yani uzvunun, azasının şeklinin belli olmaması lazım. Peki hocam bol olsun ama efendim tülden yaptırayım. Yani böyle kat kat olsun tülden. Hayır. Altı göründüğü zaman da olmaz. Altı da görünmeyecek. Yani şeffaf olmayacak. Altı görünmeyecek. Sımsıkı olup aşağısını belli etmeyecek. Ve efendim hanımlar topuklarına kadar, bileklerine kadar ellerinde, boyunlarına kadar başlarında ve bir de başlarını, yüzleri hariç saçlarını da örtecekler. Çünkü velâ yübdîne zînetehünne. Kur'an-ı Kerim'in emri böyle. Zînetlerini ortaya çıkartmasınlar. Yani örtsünler. Zînet, saç da zînet olduğundan bir hanımın şahane zînetidir saçı. O bukle bukle saçları, örgü örgü saçları zînettir bunlar. Zînetini şeriat böyle diyor, fıkıh böyle diyor. Onun için bu zînetini de örtmesi lazım diye başörtü kullanıyorlar. Dini inançtan dolayı Allah'ın emri olduğundan, fıkıh kitapları böyle yazdığından, Peygamber Efendimiz böyle buyurduğundan başörtülüyor. Onun için başörtüsüne kimsenin karşı çıkmaması lazım. Ne baronun karşı çıkması lazım, ne efendim üniversite senatosunun karşı çıkması lazım, ne dairenin karşı çıkması lazım. Neden? Dini inancı. Dini inancına göre giyinmek, herkesin dininin ahkamını yerine getirmek hakkı olduğuna göre. Başkasına da zararlı bir şey değil. Hatta başkası için daha faydalı. Yani ben bazı arkadaşları hatırlıyorum. Yani kadınla sohbet ederken kadın şeyse bir şey konuşacak, memure bir kadın efendim veya efendim çarşıda, pazarda bir kadın birisiyle konuşacak. Onun göğsünün, bacağının açık olmasına o rahatsız oluyor. Yani başını bu tarafa çevirse, bakmasa, gözünü yumsa bir türlü, başka türlü. Yani onun açık giyinmesi bu dindar insanı rahatsız ediyor. Kapalı olsa, örtülü olsa çok rahat konuşacak. Bacım diyecek, sevgili kardeşim, aziz kardeşim bir şey mi istiyorsunuz diyecek, yardım edebilir miyim diyecek. Veyahut bir şey soracak, ben filancaları arıyorum, siz tanıyor musunuz filan diyecek. Örtülü olunca rahat ama açık olunca tabii başını çevirmek zorunda kalıyor filan, zor oluyor. Demek ki efendim İslam'da örtünmek hem erkeklere var hem kadınlara var. Erkeklere örtünmek göbeğinden dizine kadar. Tabii daha fazla örtündükçe daha iyi ama mecburi kısım bu kadar. Hanımlara el, yüz ve ayaklar hariç her tarafını güzel bol bir kıyafetle efendim örtmesi vazifesi oluyor, dini görevi oluyor. Buna da kimsenin karşı çıkmaması lazım. Ben de diyeyim ki Peygamber Efendimizin demin okuduğum hadisi şerifinin başındaki kelimeleri kullanayım. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa efendim bir Müslümanın, bir Müslüman hanımın veya bir Müslüman beyin dini inancından dolayı giyindiği kıyafete yan bakmasın, karşı çıkmasın, onu üzmesin, onu vazifesini yapmaktan alıkoymasın. Mesela avukat başörtülü, dindar, gelecek. Yani başını aç, öyle gel. Olmaz. Dini inancı. O zaman avukatlığı yapmayacak. Yani koca hukuk fakültesindeki 4 senelik tahsili boşa girecek. Yani bir kıymeti heba etmiş oluyoruz. Okumuş bir evladımızı hizmet yapmaktan alıkoymuş oluyoruz. Evet, işte böyle erkekler de giyinecek, hanımlar da giyinecek, rahat kıyafetler giyecekler. Hem sıhhi olacak, hem rahat olacak, hem dini bakımdan sevaplı olacak. Onun için dar kıyafetleri giymemesini kardeşlerime tavsiye ediyorum. Namazda sıkıntı olur. Arkadaki dar kıyafet dolayısıyla, bakın bu hadis-i şerifte, min dıyki siyadir rical, erkeklerin elbiselerinin darlığından dolayı kadınlar başlarını sonra kaldırsınlar diyor. Yani dar kıyafeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istemiyor. Rahat kıyafet giyeceğiz. Şöyle gayet rahat, efendim, hani diyelim ki ata binecek olsak, özengiye ayağımızı attığımız zaman atın üzerine bir sıçrayışta, çevik bir hareketle çıkabilmeliyiz. Bacağımızı attığımız zaman cart diye bir ses çıkıp da pantolonumuz ikiye ayrılmamalı. Namaz kılacağımız zaman diz çökerken cart diye bir efendim ses çıkıp dizimizden veya efendim arkamızdan pantolon yırtılmamalı, patlamamalı. Rahat bir kıyafet olmalı. Doktorlar da bunu tavsiye ediyorlar. Rahat kıyafet kan dolaşımını sağladığı için, soğuğu ve sıcağı da engellediği için. Yani hava sıcaksa bol olunca sıcaklık geçmiyor. Hava soğuksa bol olunca vücutla bol kumaş arasındaki ısınmış havadan dolayı vücut gene korunuyor. O bakımdan bugünkü birinci konuşmamız sevgili akra dinleyicileri biraz kıyafetle ilgili oldu. Tabii ben şimdi bir taraftan da bizim efendim İslami ahlakımıza, adabımıza, İslam'ın ahkamına uygun kıyafetleri üretmesini de hem hanım efendim tesettür giyimi efendim üreten kardeşlerime, hem erkek efendim kıyafetleri üreten kardeşlerime de hatırlatıyorum, tavsiye ediyorum. Yani onlar da güzel kendi efendim zekalarını kullansınlar, buluş yapsınlar, güzel kıyafetler ortaya koysunlar. Mesela benim sevdiğim kıyafetlerden bir tanesi, benim öyle pantolonlarım var. Çok üstten kırmalı efendim böyle pantolon ama rahat. Yani namaz kılarken, eğilirken, kalkarken dikkat ederseniz bazı insanlar pantolonunu rüküden sonra secdeye varırken çekmek zorunda kalır. Neden? Pantolon takılıyor bir yerlere de eliyle dizinin üstünden çekme yapıyor. Öyle eğilebiliyor ancak. Lüzum yok. İşte böyle çok pileli bir pantolon, şalvar tipine doğru böyle bir pantolon çok rahat oluyor. Gençler de istediği gibi hareket etsin, bisiklete binsin. Şimdi at yok ama bisiklet var, motosiklet var veya oyun oynayacak delikanlı. Efendim, top oynayacak, hoplayacak, zıplayacak, vuracak. Yani birden bir cart diye bir ses çıkıp da beyaz donla efendim halkın karşısında kalmasın. Üretenler de böyle güzel kıyafetler üretsinler diye temenni ediyorum. Birinci hadis-i şerifim bu kıyafetle ilgili efendim bir şey oldu. Moda demiyorum çünkü hep yabancı kelimeleri kullanmamaya çalışıyorum ya sevgili akra dinleyicileri. Moda ne demek? Şekil demek. Modern Almanca, moda efendim, herhalde Fransızca, Almanca'da ve İngilizce'de kullanılan bir kelime. Mod şekil efendim. Şekil kelimesi varken ben onu niye kullanayım? Kıyafet şekilleri derim, yeni kıyafet şekilleri derim. Onu kullanmam. Neden kullanmıyorsun hocam? Bu inat niye? Bu veyahut dikkat niye diyelim. Türkçemiz gidiyor elimizden. Çarşıyı pazara dolu çıktığımız zaman, dükkanların isimlerine baktığımız zaman ben bakıyorum, üzülüyorum. Siz de bakın, siz de üzüleceksiniz. Türkçe isimler yok. İngilizce, Fransızca, Almanca, efendim Türkçe'de olmayan harflerle, mesela Türkçe'nin resmi elifbasında şey yok, mesela X harfi yok. Ama X harfiyle filan öyle yazılar. Halbuki yasak. Bizim o kadar kendi medeniyetimizden, tarihimizden nice nice güzel isimler bulunabilir. Onu bulmuyorlar, onu kullanmıyorlar. Bizim Yunan'dan, Alman'dan, Fransızcan, İtalyan'dan aşağı kalır bir tarafımız mı var? O kadar zengin tarihimiz var ki, Kanuni sergisi dünyayı fethetti. Kanuni'den asırlarca sonra Kanuni'nin devrinin eserleri efendim Avrupa'nın müzelerinde dolaştı. Herkes hayran kaldı. Bizim medeniyetimizi herkes inceliyor. Kıyafetimizi, yemeğimizi, efendim davranış, herkes beğeniyor. Biz kendi elimizdeki hazinelerin farkında değiliz. Değiliz, böyle şey olur mu? O halde kendimize gelmemiz lazım. Bizim bir Alman hocamız vardı. Edebiyat fakültesinde sevgili akra dinleyicileri. Bakın yani bir yabancının sözü tarafgir olmadığı için, yani iyi taraf olduğu için, tarafsız tam böyle dengeli olabileceği için bizim lehimize söylediği bir söz. Efendim, önemli. O profesör, Alman profesör, meşhur bir profesördü. Yani Avrupa'da tanınmış bir insandı. Ülkemizde de yıllarca kalmıştı. Arapça biliyordu, Farsça biliyordu. Osmanlıca biliyordu. Daha bu birçok Batı dilini biliyordu. Yunanca, Latince, Almanca, Fransızca, İtalyanca, efendim, İngilizce, Rusça, benim bildiğim bunlar. Belki daha başka şeyler de biliyordu. Arapçayı da şiveleriyle, lehçeleriyle biliyordu. Hatta bize bir ara Suriye lehçesini okutmaya da başlamıştı bu Alman profesör. Yani halk konuşmasını da ağızları, şiveleri, lehçeleri de takip edecek bilgili bir insandı. O bir gün derste bize dedi ki, iki şeyini söyleyeyim o hocamızın. İsmini de söyleyeyim. Helmut Ritter diye birisiydi. Hatta üç şeyi söyleyeyim. Bir keresinde ben çok mübarek bir hoca efendi vardı, eskiden yaşamış. Efendim İsmail Saip Sencer isimli büyük bir alim, eserleri de var. Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nin müdürlüğünü yapmış. Efendim bu bizim Helmut Ritter isimli Alman asıllı şey profesör onda gitmiş ders okumak istemiş. İşte bana ilminizden öğrettiniz. Ben sizin talebeniz olayım demiş zamanında. İsmail Saip Hoca da ben Müslüman olmayana ders vermem demiş. Buna da efendim Oskar Reşer ve Helmut Ritter ikisi Müslüman olmuşlar. Oskar Reşer, Osman Reşer olmuş. Efendim şimdi ders sırasında böyle bir konu geçmişti de ben de Şafii'yim demişti bizim Helmut Ritter isimli hocamız. Ben şöyle bir irkilmiştim çünkü onu Alman olarak biliyorum. Artık tabii hakikaten Şafii olduysa faydasını görmüştür. Ama sırf ilim öğreneyim ondan da efendim bilgim artsın, onun istediği şeyi zahiren yapayım ama aslında olduğu gibi kalayım diye düşünmüşse o zaman ahirette tabii hesabını verecek. O bir kere demişti ki bize, bu bir, yani ben Şafii'yim demişti bir, Alman profesör ama Helmut Ritter ismi ben Şafii'yim diyiverdi. Benim hocam İsmail Saip Sencer Şafii'ydi, ben de onun mezhebindenim, ben de Şafii'yim diyivermişti, şaşırmıştım. İkinci şaşırdığım nokta, sizin dedi diliniz 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında şaheser bir dil olmuştu. Bir dilin şaheserliği nereden anlaşılır? Yani bir dil ne zaman çok şaheser bir dil olur? Hangi dil en şaheserdir? İçinizdeki duyguları anlatmakta zorlanmadan o dille çok rahat anlatabiliyorsanız karşı tarafa ve karşı taraf da yanlış anlamadan güzel anlayabiliyorsa o dil iyi bir araç, iyi bir dil. Karşı tarafa her şeyi anlatabiliyor. Gelişmiş bir dil. Her dilde bu gelişmişlik olmadığı için kelimeyi bulamazsınız, yabancı kelime kullanmak zorunda kalırsınız. Sizin dilinizde de çok gelişmiş bir dil idi. Her türlü fikri ve duyguyu ifade edecek zenginlikte idi dedi. Siz bu dilin kıymetini bilmediniz, kısalttınız, kestiniz, kırttınız, biçtiniz. Efendim, kuşa döndürmek var ya, hani birisi leyleği beğenmemiş, yakalamış. Gagası uzun, bacakları uzun ama gagasının uzunluğunun hikmeti var, bacağının uzunluğunun hikmeti var. Yani bu ne biçim kuş demiş. Efendim, gagasını kesmiş hart diye, bacaklarını kesmiş hart diye, şimdi kuşa benzedin demiş. Yani böyle çok faydalı, çok lüzumlu şeyleri kırt kırt kesip de böyle efendim bir şeyi mahvedenlere onu kuşa döndürdü derler. Yani şimdi kuşa benzedin dediği gibi bu anlattığım şeyde aslında yanlış bir şey yapıyor. Çünkü Allah onu uzun bacaklı yapmış çünkü bataklıklarda yürüyebilecek ve batmayacak. Böyle durabilecek. Uzun gagalı yapmış çünkü suyun içine gagasını daldıracak ve avını yakalayabilecek. Yani yaşam ortamına uygun bir hılkatte yaratmış. Yani ileli gaiye dediğimiz şey var. Allah her mahluku, her uzvu gayesine uygun bir biçimde yaratıyor. Kuşun şekli, balığın şekli, havada suda gitmeye uygun filan gibi yani. Bunlar derin derin, uzun uzun, ayrı ayrı konular anlatmak tabii olabilir. Ama efendim, o demişti ki sizin çok güzel bir diliniz vardı. Siz bu dilin kıymetini bilmediniz, kuşa döndürdünüz, kırttınız, biçtiniz. Kırttınız, biçtiniz. İyi kırttık, biçtik. Yani niye kırttılar, biçtiler? Efendim işte Arapça, Farsça kelime kalmasın dilimizde. İyi ama biz Araplara da hakim olmuşuz. İranlılara da hakim olmuşuz. Büyük Selçuklu Devleti'nin merkezi İran'mış. Efendim Osmanlı İmparatorluğu'nun eyaletiymiş. Yani tarihimizden bunlar birer antika. Yani Topkapı Sarayı'ndaki bütün antika eserleri eskidir bunlar diye atalım mı? Atılır mı? Bunlar tarihi antika kelimelerde. Onları kullanmalıydık. Kullanmamışız, atmışız. Peki atınca ne oldu? Dil fakirledi. Dil fakirleşince ne oldu? Bu sefer yabancı kelimeleri kullanmak zorunda kaldı insan. Çünkü o düşündüğü şeyi ifade edecek Türkçe kelime bulamayınca hadi bu sefer İngilizceden, Fransızcadan, Latinceden, Almancadan almaya başladı. Çünkü ihtiyaç var. Ötekisini atmayacaktı. Atınca ihtiyaç ortada kaldı. Boşluk kaldı. O boşluk boş kalmıyor. Yabancı kelimeyle doluyor. Bu sefer bizim dilcilerimiz yabancı kelimelerle mücadele ettiler ama onu pek samimi yapmıyorlar. Böyle isteksiz yapıyorlar. Dilimiz bir sürü yabancı kelime doldu. Ben bunun efendim son zamanlarda hiç yabancı kelime kullanmayayım diye çok dikkat etmeye başladığım zaman ne kadar feci boyutlara vardığını o zaman anlıyorum. O bizim profesör bir şey daha demişti sevgili Akra dinleyicilerim. Yabancı nihayet bir Alman ama bak dilimizi sevmişti, acıyor bize yani siz o dilinizi mahvettiniz diye. Efendim, üçüncü söylediği şey neydi? Biz bir kitabı okuyorduk. Arapların çok edebi bir eserini okuyorduk. Zor bir eser. Yani klasik diyorlar Avrupalılar böyle eserlere. Çok klasik, çok böyle ağır, çok bilimsel bir eseri okuyorduk. Tabi tercümede zorluklar vardı. Asistan var, doçent var, birkaç yüksek sınıftan talebe var, ben varım. Hep beraber o kitabı okuyoruz. Yani İmam Sibeveyh'in, yani dil bilgisi, ilminin en üstün zirvesi olan Sibeveyh'in El Kitab isimli meşhur eserini okuyoruz. Çok müthiş bir eser o. Çok büyük bir eser. Orada takıldığımız beyitler, efendim fıkralar, bölümler oluyor. Efendim, orada bizim asistan bir yere bakıyordu şöyle gözünün önünde. Tabii biz o zaman talebeydik, bizim hocamız asistan. Efendim, o bir yerden bakıp pat hemen şeyi söylüyordu. Efendim, tercümesini söylüyordu o zor metnin. Bizim Helmi Türkler dayanamadı. Ya sen bunu nereden faydalanıyorsun? Bu kitabın Türkçe tercümesi yok ki. Meğer efendim Mehmet Zihni Efendi'nin efendim Arap diliyle ilgili El Muktadab diye bir kitabı var. Efendim böyle kıymetli birkaç eseri var. Arap dil bilgisiyle ilgili. Oralar da bunları tercüme etmiş. Aşağılara dipnotlara koymuş. Oradan okuyormuş. Dedi ki o zaman onu söyleyince asistan Helmi Türkler dedi ki sizin yetiştirdiğiniz alimlerinizin kıymetini bilmiyorsunuz. Sizin kendi alimlerinizin kadrini, kıymetini bilmiyorsunuz. Bu Mehmet Zihni Efendi çok büyük bir şahs, çok muhterem bir şahs, çok büyük bir alim. Ben buna çok derinden hayranım dedi. Mehmet Zihni Efendi kim? Nimet-i İslam isimli kalın ilmi halini size mecmualarımızda hediye olarak verdiğimiz, işte efendim bundan önceki devrede Osmanlıların son devrinde yetişmiş en büyük alimlerden biri. Bak Avrupalı kıymetini biliyor, bizim haberimiz yok öyle şeylerden. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, şimdi böyle biraz efendim moda dememek için, elbise şekli demek için dil bilgisi efendim fikirleri söyledik. Biraz da elbiselerle ilgili, kıyafetle ilgili sözler söylemiş olduk ama faydalı şeyler söyledik. Sıhhate uygun, efendim kendi örfümüze, dinimize uygun, inancımıza uygun, namazımızı bozmamaya yarayan güzel şeyler öğrendik. Tabii adab öğrendik. Yani insan karşı tarafta ki biraz kusurlu bile olsa gözünü kapatacak demek ki. Yani gözün biliyorsunuz kapağı var. Ne kadar güzel. Bazıları bunları şakayla ifade ediyorlar aziz ve muhterem akra dinleyicileri. Biliyorsunuz iki gözün kapakları var. Alttan üstten kapanabiliyor. Dilin de kapağı var, dudaklar. O da kapanabiliyor. Bu neyi gösteriyor? Göz bazı kereler kapanacak, görünmeyecek bazı şeyler. Görünmemesi gereken şey karşına geldi mi gözünü kapatacaksın görmemek için. Söylenmemesi gereken bir söz aklına geldi mi dudaklarını kapatacaksın, söylemeyeceksin. İnsanların en çok günah kazandıkları efendim uzuvlardan birisi dildir. Efendim söyler günaha girer. Halbuki dudakları var işte kapatsın söylemesin günaha girmesin. Bir de bakıştan günaha girebilir bir Müslüman maalesef. Durduğu yerden baktığı için, harama baktığı için, namahreme baktığı için günaha girebilir. İşte onun da kapakları var. Kapatsın bakmasın. Veyahut başı önde yürüsün. Olur mu? Erkek böyle utangaç bir kız gibi başı önde yürür mü? Yürürse sevap olur. Bizim zaten tasavvufi yolumuzda prensiplerden bir tanesi efendim gözü parmaklarının ucunda, gözü ayaklarında yürümek prensibi vardır. Efendim nazar der kadem, yani bakış ayak üzerinde kaidesi vardır. Bu da bir edep tabii. Bunları öğrenmiş olduk, anlatmış olduk aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Efendim tabii bunlar birer bilgi, birer ilim. İlim öğrenmek ne kadar güzel. Tabii ilmin çeşitleri var, sonsuz efendim konuları var. Hani ilim bir derin, engin umman gibidir. Ucu kenarı yok. Yani git git yüz yüz bitiremezsin, dibine dalamazsın. Dibi derin efendim, yüzeyi engin efendim, ilim de böyle. Ama insan böyle bir konuşmada birkaç konu, bir gün birkaç konu öğrene bilgileri çoğaldığı zaman iyi olur. Peki bu bilgileri çoğaltmakta tabii bilgili, görgülü bir insan olmak var. Başka ne var? Onu da okuyalım. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadis-i şerif, hemen o birinci hadis-i şerifin altında olduğu için denk de düştü. Men kâne fî talebil ilm, kânetil cennetü fî talebih. Ve men kâne fî talebil ma'siye, kânetin nâru fî talebih. Ne kadar güzel ifade buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ilim isteğinde bulunursa, ilim talebinde bulunursa, yani bir ilim öğreneyim de ilmim diye ilmin peşine düşerse, kânetil cennetü fî talebi. Cennet de onun talebinde bulunur. Yani cennet de onun peşine düşer. Gel, gel sen cennetlik ol der yani. Demek ki ilme çalışan cennetlik olacak ama cennet peşine düşüyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani sen ilmin peşine düştüğün zaman dinimi öğreneyim, hadis öğreneyim, Kur'an öğreneyim, tefsir öğreneyim, itikadı öğreneyim, adab öğreneyim, ahlak öğreneyim, güzel huyları öğreneyim, yapayım, uygulayayım, kötü huyları öğreneyim, onları yapmayayım falan diye ilim peşine sen düşünce, bu sefer sen durduğun yerde dursan bile cennet seni istemeye başlıyor, cennet senin peşine düşüyor, cennet seni istiyor. Tabii cennet istiyor, kimden ister? Herhalde Allah-u Teala Hazretlerinden ister. Yani ya Rabbi bu kulun ilmi istiyor, onu cennetine sok, ben onu istiyorum der herhalde. Burada öyle denmiyor ama kısa ifade. Kim ilim isteğinde, ilim talebinde bulunursa cennette onun talebinde bulunur. İlmi isteyeni cennet ister. İlme çalışan sonunda cennetlik olur manasına bir söz. Güzel. Buradan ilim öğrenmenin efendim ne kadar sevaplı olduğunu, insanın sonunda cennete götüreceğini anlamış olduk. O halde ne yapacağız? Sözümün başında bir ara söylediğim gibi, kız da olsa dinleyicilerim, erkek de olsa, büyük de olsa, küçük de olsa, ev hanımı da olsa, efendim iş güç sahibi bir efendim evin reisi beyefendi de olsa, yaşlı da olsa, işi çok da olsa, demek ki ilim öğrenmeye çalışacak. İlim öğrenmek insanın cennetlik olmasına sebep oluyor. Peki bir de devam ediyor hadis-i şerif. Ne buyuruyor Efendimiz? Ve men kâne fî talebil masiye, kânetin nâru fî talebi. Kim de günah talebinde bulunursa, yani günahın peşine düşerse, bir günahı işlemek için onu isteyerek, onun tahakkuku için gayretlerini yoğunlaştırırsa, günahın peşine düşerse, günah yapmak isteğinde olur, gayretinde olur ve eyleminde olursa, o zaman kânetin nâru fî talebihi. Cehennem de onun talebinde olur. Yani cehennem de onu ister. Ya Rabbi şu kulum var ya, bu günahı işliyor, senin haram kıldığın şeyleri yapıyor, günahları yapıyor, zulüm yapıyor efendim, haksızlık yapıyor, hırsızlık yapıyor veya rüşvet alıyor veya efendim gadir ediyor veya yalan söylüyor veya bilmem, masiyet günah demek yani. Aslında isyan demek. Masiyet mastari mimi, isyandan efendim asa kökünden bir mastari mimi derler buna. İsyan demek yani. İsyan. Allah bir şeyi emretmiş, yapmıyor. İsyan bayrağını açmış, yapmayacağım diyor. Allah bir şey yapmayın demiş, yapacağım diyor. Yapma demiş, yapacağım diyor. Yap demiş, yapmayacağım diyor. Yani isyan ediyor Allah'a. Ha, kim isyanın isteğinde olursa, isyanın peşinde olursa, cehennem de onun peşinde olur. Cehennem de onu ister. Yani isyan eden cehenneme gider demek. O halde bizim İslam hakkındaki bilgimiz ne kadar az olursa olsun gayet kolay. Demek ki ilim öğrenirsek cennetlik olacağız, günah işlersek cehennemlik olacağız. İlim öğrenelim, dinimizi öğrenelim, efendim günahın peşine düşmeyelim, günahlı işlerden kaçalım. Şimdi ben bir şey teklif ediyorum, aziz ve sevgili akla dinleyicileri size. Bazı evlere gittiğim zaman hoşuma gidiyor. Mutfakta bir duvarda kağıt var, yanında çiviye iple asılmış bir kalem var. Kağıt orada duruyor, koparılabilen bir kağıt. Yani niçin koymuşlar mutfağın duvarına? Hanımefendi dolabı açtığı zaman kimyon aradı, yok. Ha, kimyonun bitmiş diyecek, oraya kimyon alınacak diye yazacak. Efendim bilmem tereyağı azaldı, tereyağı yazacak. Aa, patatesim kalmamış, soğanım azalmış, onları yazacak. Yani anında hatırladığı şeyi yazmak için orada kağıt ve kalem var. Efendim şey oluyor. Efendim sonunda kapıcı geldiği zaman kapıya, hanımefendi bir isteğiniz var mı? Çarşıya gidiyorum, bakkala gidiyorum, bir şey alacağım. Kağıdı cırt yırtacak, verecek, şunları al diyecek. Yani güzel bir usul, hoşuma gidiyor. Başka ne hoşuna gidiyor hocam? Bir insanın şu göğüs cebinde bir küçük not defteri olması ve yanında bir kalem olması da hoşuma gidiyor. O neden? Duyduğu güzel bir şeyi yazar, hatırına gelen güzel bir şeyi yazar, akıl defteri, hafıza defteri, efendim biraz sonra unutabileceği, telaştan unutabileceği şeyi yazar, o da güzel. Yani şöyle insanın göğüs cebinde hemen kolay bir yerde bir kalemi, bir kağıt defterciyi, bir şeyi olmalı. Onu da seviyorum. Şimdi istiyorum ki mutfakta böyle bir kağıt, bir kalem olduğu gibi evimizin görünen güzel bir yerinde, hanım görsün, çocuklar görsün, bey görsün, herkesin göreceği bir yerde günahlar diye bir liste. Yalan söylemek günah. Hırsızlık yapmak günah. Zulmetmek günah vesaire vesaire. Aşağı doğru 10, 20, 30, 40, 50 efendim bir liste yapılsa. Bakın çocuklar, bunlar günahlar. Bunları küçük yaşta öğrenin, yapmayın. İlkokulda bile olsa öğrense çocuk, yalan söylemeyecek. Öğretmenine yalan söylemeyecek. Öğretmenim hastaydım, okula ondan gelmedim. Yalan. Efendim şeyle, annesiyle gezmeye gitti. Annesi dedi ki hadi ben seni de götüreyim, öğretmene böyle söylersin. Yalanı alıştırıyor. Öğretmenim çok hastaydım da doktor geldi. Yalan. Gezmeye gittiler. 3 günlüğüne gezmeye gittiler, geldiler mesela. Ha, yalan söylenmeyecek. Yani günahları yazın, duvarda olsun. Bir de sevaplı işleri yazın. Efendim işte cuma namazına gitmek sevap. Cuma günü efendim boy abdesti almak, tertemiz yıkanmak, güzel kokular sürünmek sevap, temiz elbiseler giymek sevap, camiye erken gitmek sevap. Efendim birisine iyilik yapmak sevap, sadaka vermek sevap. Efendim geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret etmek, onlara okumak sevap. Efendim gönül almak, insan sevindirmek sevap. Gönül yıkmak, insan üzmek günah. İşte bunlar da yazmalı. Bunlar da küçük büyük herkes bilmeli. Efendim çocuklarımız böyle yetişmeli. İyi huylar da yazmalı, bir liste halinde kötü huylar da yazmalı. İşte bunları öğrendiği zaman, bunları öğrenmek peşinde olduğu zaman cennet onun peşine düşüyor. Allah'tan bunu cennetlik et diye istiyor belki ve sonunda insan cennetlik oluyor. Ama isyanın peşinde koşarsa günahların, o zaman da cehennem insanın peşine düşüyor. Eyvah, arkadan alevleriyle, ateşleriyle, türlü türlü azaplarıyla, zebanileriyle cehennem onun peşine. Düşünün, yani böyle çok kötü insanlar, hırsızlar, haydutlar, yol kesiciler, haramiler, siz tenha bir yolda giderken arkadan gelmeye başlasalar, etrafa bakınıyorsunuz, yardım edecek bir kimse yok, nasıl korkarsınız, yol ıssız, karanlık bastırmış filan. Onun gibi cehennem insanın peşine düşerse korkmak lazım yani. O halde sevaplı şeylerin peşine düşelim, ilmin peşine düşelim de cennet bizim peşimize düşsün. Günahlardan vazgeçelim ki cehennem peşimize takılıp da bizi yutmaya kalkmasın. Evet, üçüncü bir hadis okuyacağım. Sözüm uzamış bile olsa. Efendim, bu da hastanedeki kardeşlerime hediye olsun. Herhangi bir hasta kardeşime efendim hediye olsun. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet etmiş Taberani. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Men kâne lehu amelun ya'meluhu feşeğalehu anhu maradun ev seferun fe innehu yuktabu lehu salihu ma kâne ya'melu ve huve sahihun mukim." Sadaka Resulullah. Ne kadar güzel, kısa kısa hadisler ama ne kadar tatlı konular bunlar aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Efendimiz buyuruyor ki: "Men kâne lehu amelun ya'meluhu." Bir kimsenin adeti olan, işlemekte olduğu bir iş, bir adeti varsa, feşagalehu anhu maradun ev seferun, bu işlediği güzel şeyi hasta olduğu için yapamamış, hastalığı onu meşgul etmiş de yapamamışsa, ev seferin veyahut yolculuğu mani olmuş da yapamamışsa, trende gidiyor nasıl yapsın yapamadı veyahut otobüste yapamadı. Ama güzel bir şeydi. Bir ibadetti, bir namazdı, bir güzel adetti. Heh. Kim güzel bir iş yapıyorken hastalık veya yolculuk onu yapmaktan engellemiş ise فَاِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ صَالِهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْهُ مُقِيمٌ. O adam seferde değilken, sıhhatliyken yaptığı bu güzel şeyleri sefere çıktı diye yapamıyor veya hastalandı diye yapamıyor ya, işte o yaptığı evvelce adeti olan yaptığı iyi şeyleri yapmış gibi Allah sevap yazar. Bakın burada bir noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. فَاِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ صَالِهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ. Yani evvelce işlediği güzel, salih amellerin, işlerin yapılmış gibi sevabını yazıyor Allah. Yani ne anlıyorsunuz bundan, ne anlıyoruz? Yani kötü huyları da varsa bir insanın, diyelim ki efendim, Allah saklasın mesela, içki içiyordu mesela, ama hasta olduğu için içemiyor, efendim bilmem, yolcu olduğu için yolda otobüste içemiyor filan. O zaman yolculuktan ve hastalıktan dolayı içemedi ama günahı yazılacak mı? Yazılmıyor. Bak Allah merhametli, lütufkar. Yaptığı iyilikleri yapmış gibi yazıyor da itiyadı olan kötülükleri yapmış gibi yazmıyor. Bu da rahmetinden, lütfundan, kereminden oluyor. Bunu da anlamak lazım. Bir de onları yazsa, bu sıhhatli olsaydı gene o mendebur işleri yapacaktı. Yazın ey meleklerim dese tabii haklı olurdu yazması. Çünkü hakikaten seferde olmasaydı, sıhhatli olsaydı yapacaktı hakikaten o adam onu. Hasta olduğundan yapamıyor. Doktor yasakladığı için yapamıyor. Veya otobüste yolcular razı olmadığı için yapamıyor ama yapacaktı. Ama işte Allah kötülükleri yazmıyor. Yani o da rahmetinden. Evet, 3 tane hadisi şerif oldu. Efendim bir de 4.'yü okuyacağım. O da çok kısa. Men kâne lehu ilmun felyetesaddak min ilmihi. وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ مَالِهِ. Bu da Abdullah İbni Ömer'den. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, demin ilimden bahsettik ya, onu tamamlayacağı için bu hadiste okudum. Kimin ilmi varsa ilminin sadakasını versin. Kimin de malı varsa o da malının sadakasını versin. Evet, şimdi buradan ne anlıyoruz? Malı olan sadaka verecek. Tamam, zengin adam fakire sadakasını versin, zekatını versin. Malı olan malından bir miktarı yoksullara verecek. Ama bir de ilmi olan da ilmini anlatmalı. Öyle hocalar var, değerli hoca efendi. Sus pus oturuyor köşede, ders yapmıyor, talebe okutmuyor, camide konuşmuyor, İslam'a hizmet edici herhangi bir çalışma yapmıyor. Mübarek o kadar ilmin var. Nasıl malının zekatını zengine, malının zekatını vermek mecburiyetse sen de ilmini anlatacaksın. Hele hele bu devirde. Yani İslami bilgisi az insanların. Efendim, İslami bilgisi az olduğundan yanlış inançları da var. Onun için doğru inancı bilen alimler doğruyu anlatacaklar. Yanlışları da söyleyecekler. Bak burası yanlış, bunu yapmayın efendim filan diyecekler. Şimdi bugün bir emniyet müdürünü anlattılar bana. Gel de efendim okuyuculara bunu bir misal olarak söyleme. Çok ilginç bir misal. Şimdi arkadaşımızla konuşmuş, bu emniyet müdürü okumuş, tahsilli, yükselmiş, müdür olmuş bir zat. Allah afiyet versin, afiyetleri göstersin. Diyor ki, demiş ki arkadaşımıza, ben Müslümanım. Tamam, güzel, maşallah. Allah Müslümanlığını mübarek etsin, iyi. Yani ben inançlı bir kimseyim, Müslümanım demiş. Efendim inançlıyım ama öyle o kadar da öyle sofu filan değilim demiş. Efendim babam demiş anneme ölürken vasiyet etti, sakın başını örtme dedi demiş. Onun için tabii bizde demiş vasiyet çok önemlidir demiş. Onun için benim annem de başını örtmüyor demiş. Çünkü babası ölürken vasiyet etmiş. Bakın ne kadar büyük yanlışlık muhterem kardeşlerim. Şimdi babası Allah'ın emrine aykırı bir vasiyette bulunuyor. Allah örtün diyor. Başınızı örtün ey hanımlar diyor. Babası hanımına ölüp giderken diyor ki aman hanım benden sonra sakın ha örtünme diyor. Allah'ın emrine aykırı. Allah'a asi olmak bu, isyan bu. Şimdi bu bir yanlışlık. Yani o ölürken o vasiyeti yapan insanın bir cahilliği. Allah akıl fikir versin, cahillikten kurtarsın. İkinci cahillik, müdür bey diyor ki, bizde vasiyet çok önemlidir, onun için babamın bu vasiyetine çok sıkı riayet ediyoruz. Hayır. Yanlış olan vasiyet tutulmaz. Vasiyet, mesela kendisi polis müdürü, sormak isterdim ona. Babası ona deseydi ki, evladım falanca adama ben çok kızıyordum, sen de polissin, tabancan var, o adamı öldür, vasiyet ediyorum. Öldürecek miydi? Öldürmezdi. Çünkü kanun adamı, kanunu uygulayan insan, öldürmek olmaz. Haksızlık varsa mahkemeye müracaat edilir vesaire. Yani ihkak-ı hak, hakkı bizzat kendisi gidip almak yoktur. Çünkü belki yanılır. Demek ki vasiyet her zaman tutulmuyor. Şimdi yanlış vasiyet tutulur mu? Yanlış yere yemin etti bir insan. Yanlış yemin uygulanır mı? Yanlış yemin uygulanmaz. Kefaret verilir. Yemin kefareti verilir. Yanlış vasiyet tutulmaz. Doğrusu yapılır. Çünkü la ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik kaidesi vardır. Fıkhın en mühim kaidelerinden birisi. Allah'a isyanda hiç kimseye isyanı emrediyorsa o şahıs itaat olmaz. Efendim, namaz kılma. Babam bana namaz kılma dedi. İtaat olmaz. Kocam bana namaz kılma dedi. İtaat olmaz. Neden? Allah'a isyanı emreden bir efendim nüfuzlu mevki makam sahibi insanın sözü dinlenmez. Neden? En yüksek mevki makam Allah'ındır da ondan. Allah'ın sözü dinlenecek. Allah'ın sözünün karşısına kimse çıkmayacak. Çıkmasaydı. Allah namaz kılın demiş. O kılmayın diyor. Olmaz böyle şey diyecek. Efendim kişi ona göre nereye itaat edeceğini bilecek. Efendim Allah'a isyan emredildiği zaman tutulmaz. Bu şeye de benziyor. Biliyorsunuz bugünkü kanunlarda yani bir İslam'ın kanunları 1400 yıldır. Ama bugünün 20. yüzyılın insanları efendim mecliste milletvekilleri oturuyorlar, kalkıyorlar, komisyonlardan geçiyor, bir kanun çıkıyor, tasdik ediliyor filan. Resmi gazetede neşer ediliyor, kanun oluyor. Ama mesela amir bir memura kanuna aykırı bir şey emretse memur amirin sözünü dinlemez, dinlememesi lazım. Dinlerse suçlu olur. Bak bugünkü kanunlar bile doğruyu şey yapıyor. Şimdi yanlış bir şey vasiyet etmiş babası dinlemek olur mu? Şimdi o yanlış vasiyeti annesi dinledikçe yani başını örtmedikçe o vefat eden kimse kabirde kat kat tekrar tekrar yine azap görüyor. Neden? Sen o vasiyeti ettin de bu kadın senin vasiyetine uygun olarak efendim başını örtmüyor diye. Onu kurtarmanın çaresi hanımın başını örtmesi. Bak cahillik işte. Yani kültürlü, tahsilli, okumuş insanların da bilgisizlikler olabiliyor. Çünkü din ayrı bir ilim dalı. Yani mesela efendim çiftçi doktora karışıyor mu? Doktor kimyacıya karışıyor mu? Kimyacı efendim hukukçuya karışıyor mu? Ayrı ayrı dallar. Onun için aziz ve sevgili akra dinleyicileri, içinizde alim olanlar ilmini sağa sola anlatsın. Hocam ben alim değilim, mütevazi bir Müslümanım. Sen de duyduğunu anlat. Bildiğin kadarının alimisin. Okuduğunu anlat. İyi kitapları oku, derin kitapları oku, doğru kitapları oku, güzel kitapları oku, mükemmel kitapları oku. Doğru bilgileri öğren, bildiğin kadarını anlat. Ben böyle bir şey okudum bugün kardeşlerim. Gelin boş vakit geçirmeyelim. Ben size bildiğimi anlatayım deyin. Hem insan bildiğini anlatınca hafızasında daha iyi kalır, kuvvetlenir. Anlata anlata. Efendim daha iyi yer eder. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah Teala Hazretleri bizi ilim sahibi etsin. Efendim mal sahibi etsin. Zengin de olalım. Zengin de olun akra dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Ama zengin olunca malınızın zekatını, hayrını, hasenatını yapın. Fakirleri unutmayın. Yoksulları, dulları, yetimleri unutmayın. Efendim zavallıları unutmayın. İlim sahibi olun ama ilim sahibi olduğunuz zaman da İlminizi sağa sola söylemeyi unutmayın. Emri maruf yapın. İlim öğretin, talim ve terbiyede bulunun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cumanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun.